wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Reklama. Jest godzina 17. Informacje przedstawi Marzena Godon. Raport powodziowy. Co najmniej przez dobę będzie przechodzić fala powodziowa przez Wrocław. Stany alarmowe na Odrze w tym regionie mogą obowiązywać nawet do końca tygodnia. Za Wrocławiem trudna noc i pracowity dzień. Jest spokojnie. W wielu miejscach trwa wytężona walka na worki z piaskiem, które mają tamować przecieki. No i hasło dnia, cofka. Największy problem dzisiaj to kwestia ewentualnego cofnięcia się rzek, które łączą się z Odrą. No w tej chwili jeszcze jakoś tak w ryzach jest trzymana, jak długo, nie wiadomo. Jest jednak duża szansa, że weekend będzie już we Wrocławiu spokojny. Relację przygotował Jan Pelczar z Polskiego Radia Wrocław. Mieszkańcy Lądka Zdroju zmagają się z dramatycznymi skutkami powodzi. Miasto było całkowicie zalane. Teraz na miejscu działają służby, które sprawdzają konstrukcję zalanych budynków, mówi młodszy brygadier Grzegorz Różański z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Są to specjaliści między innymi z zakresu konstrukcji, stabilizacji konstrukcji i wstępnie oni właśnie oceniają stany obiektów, budynków, przede wszystkim budynków mieszkalnych. Około 75 budynków na tą chwilę uznawanych jest za częściowo zagrażających lub zupełnie zagrażających. Działają wojsko, policja, straż graniczna, strażacy oczywiście. Czy dany obiekt można bezpiecznie osuszać, czy można bezpiecznie usuwać to wszystko, co woda naniosła. W Lądku Zdroju cały czas trwają intensywne prace, by przywrócić dostawy wody i prądu. Przesunięcie płatności, szybkie szacowanie strat i system rekompensat. Ministerstwo Rolnictwa zapowiada systemową pomoc dla rolników poszkodowanych przez powódź. Minister rolnictwa Czesław Siekierski zapowiedział także starania o ulgi podatkowe dla rolników. Będziemy zabiegać w Ministerstwie Finansów, aby te ulgi były dla rolników dostępne. Jeśli chodzi o składki KRUS-u, one mogą być przesunięte w czasie, rozłożone na raty. Także rozłożone na raty mogą być inne zobowiązania rolników wobec KRUS-u. Według danych ministerstwa najbardziej ucierpiała produkcja roślinna na zalanych terenach. I jeszcze przypomnienie ekspertów. Pasze i inne produkty roślinne, które miały kontakt z wodą powodziową, nadają się jedynie do utylizacji i nie wolno ich w żaden sposób wykorzystywać. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce połączyć szkoły, które ucierpiały w powodzi i potrzebują pomocy, z tymi, które chcą jej udzielić. Resort uruchomił platformę Szkoły Szkołom, mówi wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. Chcemy koordynować te działania tak, żeby każda szkoła, która potrzebuje takiej pomocy, bo my oczywiście jesteśmy z nimi w kontakcie, więc wiemy, które to są szkoły, mogła się zgłaszać, ale przede wszystkim, żeby szkoły, uczniowie, nauczyciele, rodzice ze szkół, które chcą pomóc właśnie w tej sytuacji, żeby po prostu wiedzieli komu, gdzie, co jest najbardziej potrzebne w tej chwili i będzie potrzebne w najbliższych tygodniach, miesiącach. Resort Edukacji uruchomił też telefoniczną linię wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Raport powodziowy. A my przypominamy, że trwa specjalna audycja Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i Polskim Radiu 24. Katarzyna Borowiecka, Trójka. Krzysztof Grzybowski, Polskie Radio 24 i wspierająca nas Ewa Wasążnik, również z Polskiego Radia 24, która za kilkanaście minut także pojawi się w naszym studiu. Ale najpierw pojawią się raporty z miejsc objętych powodzią. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. A przed nami w takim razie kolejna miejscowość, tym razem Brzeg Dolny. Niedaleko Brzegu Dolnego mieszkańcy wioski od kilku dni zabezpieczają swoje domy. Niestety, kilka położonych najbliżej rzeki zostało już zalanych. Odra zagraża także w Brzegu Dolnym, gdzie trwa walka o utrzymanie wałów. Na miejscu jest Beata Makowska. Od kiedy tak woda jest blisko was tutaj? Od poniedziałku już jest akcja. Od poniedziałku już się zaczyna wszystko dziać. Także my jesteśmy tutaj, już od poniedziałku pracujemy. Także to wszystko się dzieje już od poniedziałku. Ona cały czas się podnosi? Podnosi. Dziś od wczoraj to już jest coraz wyżej. Jest coraz wyżej. To ewidentnie zresztą widać, jak ta woda się podnosi z każdą chwilą. W 97 to było 2 metry. W 2010 to było do połowy podwórka. No w domu też, bo piwnica. Także takie rzeczy. Jest ogromna pomoc ze straży, ze sołtysowej. Tutaj z naszego całego sołtysowego. sąsiedztwa. Nie, no, pomoc jest ogromna. Naprawdę to widzimy i czujemy, także to jest na każdym kroku. Mówi pani, że przyjechali ludzie do pomocy też od pani z pracy. Tak, to była taka niespodzianka. Jeszcze dalej w to nie wierzę. Po prostu nie wierzę dalej. Ja pracuję w szpitalu na Koszarowej i tutaj po prostu przyjechali. Ja jestem tak wdzięczna w ogóle wszystkim, bo wszyscy pomagają, wszyscy. Jak tutaj byliśmy w normalny czas, gdy nie było Odry, no to było naprawdę miło, a jak się na to patrzy, to jest przerażające. Coraz bliżej domów. Coraz bliżej. Są jeszcze siły? Siły są zawsze, tylko środków brakuje. No właśnie, czego potrzebujecie? Piasku, worków, ludzie są. Cała armia ludzi jest. No teraz stoimy na wale, ja się dziwię, czemu tu nie jest podniesione o przynajmniej dwie warstwy worków. Nie ma tych... Woda jest blisko, widzi pani. No właśnie. Parę metrów. Jest głęboka, widać, i się podnosi. Głęboka, nurt też jest. To nie jest woda, która po prostu się wylała i sobie stoi. Ona płynie. No, to będzie dopiero jeszcze szło, na pewno za dwa dni, nie wiem. W sumie tak naprawdę to chyba nikt nie wie, jak nie możemy oszacować żywioł, bo to jest tak naprawdę żywioł i jego oszacować i no mamy nadzieję, że to będzie po prostu, jeżeli będzie szło tak długo, no to chociaż spokojnie, że te wały dadzą radę. Ta woda cały czas się podnosi. Tak, no teraz bardziej widać. Mieszkańcy Brzegu Dolnego solidarnie od czterech dni wspomagają służby miejskie i w każdym tutaj miejscu przy wałach w gminie Brzeg Dolny pracują, można powiedzieć, całą dobę i to jest fantastyczna postawa naszych mieszkańców. I... Gdzie jest najgorzej? Gdzie są? Tu jest, wiadomo, takie miejsce, gdzie tych wałów nie ma i trzeba było postawić ten mobilną zatorę, a jeszcze gdzie są poważne sytuacje? Gdzie są poważne sytuacje, nie wiem. Ja jestem tutaj za ośrodkiem kultury. Wiem, że też drużyny pracują, ekipy na Krańsku oraz przy starej przeprawie promowej. No, skupiamy się teraz tutaj na tym odcinku i liczymy na to, że ta fala przejdzie, nie zalewając miasta. W tej wodzie płyną drzewa, konary, no nie wygląda to dobrze. No tak samo jak w 2010 roku, ale mamy, no że tak powiem, jest dużo osób, są worki, no walczymy, no ta fala po prostu musi przepłynąć, nie uszkadzając miasta i na to liczymy. Ile, czego potrzeba oprócz worków? Ludzi i siły, determinacji tego, żebyśmy tutaj wszyscy razem walczyli o Brzeg Dolny. To był Brzeg Dolna z mieszkańcami. O walce z żywiołem rozmawiała Beata Makowska. A w Jeleniej Górze i gminach powiatu karkonoskiego trwa wielkie sprzątanie po powodzi. Woda, która zalała miasto w nocy z soboty na niedzielę, już opadła. No i teraz dokładnie widać, jakie zniszczenia pozostawił po sobie żywioł. O szczegółach z Jeleniej Góry Jakub Tauer. Mieszkańcy Jeleniej Góry rozpoczęli wielkie sprzątanie po powodzi. Wielu z nich straciło dorobek życia, a woda wdarła się do ich piwnic, domów i mieszkań na ponad metr. Sytuacja pomalutku się normuje. Woda opadła, teraz czas na wielkie porządki. Szła woda nie do ogarnięcia. 97 rok się chowa z tym, co się teraz zadziało. Piwnice, wszystko trzeba ogarniać. Mieszkanie na szczęście nie doszło do mieszkania. Do mieszkań woda się nie wdarła. No ale z piwnic trzeba wszystko wyrzucić i to jak najszybciej, bo nie wiadomo, co ludzie trzymają, czy tam żywność jakaś się nie będzie psuła. Ciężko ludziom jest wszystko to naprawić. Nie ma prądu, nie ma wody jeszcze. Dziś rano wszedłem tu do klatki, jak otworzyłem, to aż mnie tu odrzuciło ten fetor od piwnic, mimo że wody już nie było. Działkę porządkujemy. Niestety zalało z 1,5 metra chyba. Same straty. Kto może wypompowuje wodę z piwnicy i no każdy się ratuje jak może, nie? W Wojanowie jest drama. Są powyrywane ulice, są powyrywane drzewa, są powyrywane słupy. Do sufitu piwnice zalane. No już się tutaj troszeczkę na klatkę schodową wydzierało, no ale do mieszkań nie dotarła woda. I teraz co, wielkie sprzątanie? Od wczoraj jest czwarty kontener, ale zaraz będzie piąty załadowany. Wszystko pognite, nawet mebelki, wszystko tam, narzędzia elektryczne, sprząt był. No są straty naprawdę duże. Służby miejskie deklarują nieodpłatną pomoc przy sprzątaniu, mówi prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Włodzimierz Stasiak. Pierwsze kontenery już trafiły na osiedle robotniczą. Gdzieś około 80 kontenerów w tej chwili mam już zapewnione. I będą stawiane mieszkańcom, żeby mogli wyrzucać swoje wszystkie te odpady, które zostały zalane, zanieczyszczone. Będą też jeździły pojazdy, będziemy odbierali odpady wielkogabarytowe. Uruchomione zostały dwa punkty zbiórki darów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Urzędzie Miasta przy ulicy Okrzei 10. Zbierane są środki higieniczne, chemia gospodarcza, sprzęt do sprzątania, czyli szczotki, miotły, ścierki, mopy, wiadra i tym podobne. Miasto Jelenia Góra uruchomiło także specjalny numer konta, na który można dokonywać wpłat na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry poszkodowanych podczas powodzi. Proszę szukać tego numeru oczywiście na stronach internetowych miasta Jelenia Góra. Każda pomoc jest potrzebna, a ten materiał przygotował Jakub Tauer. 10 minut po 17. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. I dodajmy, że będziemy z Państwem do godziny 19 i w czasie tych łączeń, tych rozmów oczywiście głównie mówimy o tragedii, głównie mówimy o tych rzeczach, które w tej chwili dzieją się w związku z wielką wodą, o zagrożeniach, o sprzątaniu, ale przy okazji też, i to jest bardzo ważne, wspominamy o rzeczach dobrych, o tym, jak potrafimy odnaleźć się w tej jakże trudnej sytuacji, która niesie ze sobą tyle wyzwań. Mówimy między innymi o pomaganiu. No i teraz przykład właśnie takiego pomagania. Maria, Adrian i ich kilkumiesięczne dziecko, mieszkańcy Radochowa, w tragedii, jaką jest wielka powódź na ziemi kłodzkiej, otrzymali schronienie od ludzi z wielkim sercem. Natalia Welman-Piotrowicz i Zbigniew Piotrowicz, którzy prowadzą winiarnię Radochowską i mieszkają na wzniesieniu, udzielili potrzebującym pomocy i dali im dach nad głową. Z Marią i z Adrianem rozmawiał Jarek Wrona. Jak dzisiaj patrzycie na tę niedzielę, na ten moment, w którym no właśnie musieliście uciekać, byliście w domu, jak to było? Sprawa wyglądała tak, że udało nam się dzięki dobroci gospodarzy, którzy nas przyjęli, przetransportować żonę i 5-miesięczną córeczkę w bezpieczne miejsce. Z rodziną do ostatniej chwili walczyliśmy o dom. W momencie, w którym już się rozdzielaliśmy, podjęliśmy decyzję, że ratujemy życie, nie pilnujemy majątku. No, rodzice z bratem pojechali w jedną stronę, ja jeszcze domykałem dom i to już był moment, w którym uciekałem przed wodą, bo zaczęła się przelewać przez wały, więc w ostatniej chwili po prostu opuściliśmy jeszcze bezpiecznie. To był dynamiczny rozwój. Jak wyglądała ta rzeka? Z perspektywy miejsca, w którym jesteśmy, rzeka po prostu rozlała się po całej dolinie, w której leży Radochów. Ten moment, w którym opuszczaliśmy dom, to była ta pierwsza fala powodzi, która no jeszcze w jakiś sposób oszczędziła tutaj część okolic. Na dobrą sprawę całą resztę dopełniło pęknięcie tamy w Stroniu. Samo rozlanie, no to był moment. Rano przygotowałem się do tego, żeby spróbować dostać się do domu, zobaczyć, co się dzieje, zobaczyć, czy w ogóle można się tam dostać i czy ten dom jest, bo nie widzieliśmy stąd, nie mieliśmy takiej możliwości sprawdzenia. Zakręciłem się chwilę w domu, spędziłem chwilę z rodziną i stojąc przy oknie, ubrany do wyjścia, zobaczyłem, że już po prostu wszystko jest zalane, poziom wody był tak wysoki, że tutaj budynki, które było widać na dole, jakieś wiatki, grille i inne rzeczy po prostu zniknęły, już tego nie było widać. Macie malutkie dziecko, które pani Marysia w tej chwili karmi, to mogę opisać. I to jest wasze szczęście, które trzeba było w tym trudnym momencie ratować też. Oj tak, dokładnie, No to jest ciężka sprawa, tak na dobrą sprawę, widząc, że ta woda się podnosi i że to za chwilę wyleje. No i małe dziecko, które no samo nie ucieknie, tak? No. Wy nie myśleliście na pewno w tamtym momencie, gdzie iść, gdzie dostaniecie schronienie, ale tutaj jesteśmy przy winiarni Radochowskiej. Zbyszek Piotrowicz, Natalia Welman-Piotrowicz okazali swoje dobre serca. Ogromne serce i ogromnie dużo wsparcia przez cały czas. Nie tylko jeśli chodzi o to, że mogliśmy się tutaj schronić z całą rodziną, ale też no zwykłe wsparcie, ludzka dobroć. Natalia wracała, bo wracała z wyjazdu i zrobiła nam zakupy dla dziecka. No, pieluchy, mleko modyfikowane, kaszki, obiadki, wszystko przywiozła nam z zewnątrz, bo tutaj nie było nic, a my tak na dobrą sprawę wzięliśmy tylko to, co mieliśmy pod ręką i uciekaliśmy. I gdyby nie oni, to tak na dobrą sprawę nie... My to nieważne, ale dziecko nie miałoby co jeść. A dzięki nim ma. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak takie sytuacje wyglądają. Myślenie, że może jutro będzie jedzenie, po co się denerwować, to tak nie działa. W momencie, w którym widzieliśmy, że wszystko jest zalane, byliśmy całkowicie odcięci od świata, od prądu, od mediów. Nie było praktycznie nic, łącznie z możliwością wydostania się stąd. Więc każda pomoc, którą zdobędzie się na dany moment, to jest coś, co może ratować życie i daje jedyną szansę na takie poczucie bezpieczeństwa, że przynajmniej do jutra, przynajmniej godzinę, przynajmniej chwilę. Z Marią i Adrianem, mieszkańcami Radochowa, rozmawiał Jarek Wrona, a my teraz przenosimy się do Lądka Zdroju, gdzie jest Maciej Walecki. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry Państwu. Jak się domyślam, w Lądku Zdroju także trwa wielkie sprzątanie, to pewnie za mało powiedziane. Tak. Ty jesteś tam na miejscu. Wiem, że nie jesteś sam, ale zacznijmy od takiego pytania, jak teraz wygląda sytuacja w Lądku Zdroju. Na rynku i w jego okolicy, ja jestem na ulicy Słodowej, tuż koło rynku, trwa rzeczywiście wielkie, wielkie sprzątanie. Wszędzie jest mnóstwo ciężkiego sprzętu, który zapewne Państwo słyszą, bo ten dźwięk, który dla radia jest może udręką, dla mieszkańców oznacza powolny, ale powrót, miejmy nadzieję, jak najszybszy do normalności. Ze mną jest Borysław Zatoka, mieszkaniec. Jak teraz wygląda sytuacja? Czy dalej nie ma gazu, bo prąd i woda zdaje się w większości miejsc jest? Gdybyśmy mieli taką sprawną komunikację, to wiedzielibyśmy, kiedy będzie gaz, natomiast firmy jeszcze rozpoznają skalę uszkodzeń. To, co się teraz dzieje, to wyciąganie ręczne bałaganu, który woda poczyniła przede wszystkim w piwnicach. Jeżeli nie zostanie usunięty szlam i nie zostanie odpompowana woda, to kamienice zaczną nasiąkać. To są wyremontowane kamienice przy samym rynku, więc cieszymy się z tym, żeby to zrobić w dobrych warunkach pogodowych. Natomiast jest mnóstwo odpadków, które będziemy musieli zutylizować. Tymczasowe składy są już zorganizowane. Firmy śmieciowe będą musiały sobie z tym poradzić, przede wszystkim gmina, na co będziemy... Za miastem oczywiście. Tak, za miastem oczywiście, daleko, tak żeby było bezpiecznie od strony higienicznej. Natomiast taki apel do wszystkich tych, którym zalegał muł w piwnicach popowodziowych, żeby nic nie znosili z powrotem. Zdarzają nam się przypadki, że ludzie wybierają drewno, które naniosła powódź, tną i chowają w piwnicy na zimę. Nie ma absolutnie możliwości, żeby ono wyschło. Niszczą własne budynki, więc ogromny apel. Oprócz względów higienicznych, te piwnice powinny być odkażone i dopiero wtedy będziemy mogli je zasiedlać i przede wszystkim muszą wyschnąć. Tej pracy jest mnóstwo. Wspiera nas między innymi firma Aquanet z Poznania, która... Widzę też bardzo wielu żołnierzy. Naprawdę od wczoraj tutaj jest multum wojska. Tutaj tymczasowe powstają konstrukcje, które będą zabezpieczały pracę żołnierzy, że zapewniały im Wikt opierunek, bo ten opierunek będzie potrzebny, bo pracują w koszmarnych warunkach. Nie życzę Państwu i nie potrafię sobie wyobrazić, jak są zmęczeni pracą całodzienną w takiej piwnicy, gdzie wyciągają szlam. Więc... Wiem, że w pobliskiej szkole też pracują Wojska Obrony Terytorialnej, wyciągają z piwnic mnóstwo szlamu, ale też pomoce szkolne, które jeszcze do niedawna były tak uczniom potrzebne. To wszystko jest tam zalane. Pomoce szkolne to nic. Kwestia bezpieczeństwa konstrukcji, budowli całej szkoły. To jest zagadka. W tym momencie nadzór budowlany penetruje miasto i sprawdza, które kamienice powinny być natychmiast zabezpieczone, bo grożą zawaleniem. Ta woda to było bardzo duże uderzenie. Drzewa, które obciążyły, naprężyły kamienice, spowodowały skutki dla nas jeszcze nieznane. Dopiero rozpoznajemy, które kamienice nadają się do odbudowy. Widziałem też ten most, który widzieli Państwo być może w internecie nagrania, gdzie woda parła na most wraz z kłodami i samochodem osobowym. Teraz most jest cały. To jest jedyny most cały, który nam się ostał, ale to, co nas najbardziej wzrusza i do Państwa apeluję, to zbiórka, która została ogłoszona w internecie, to Państwa zadaniem będzie rozpoznaniem, gdzie ta zbiórka jest organizowana, wokół mostu Świętego Jana. Most Świętego Jana jest najbardziej zabytkowym, 15-wiecznym mostem lądeckim. Nasz Święty Jan, którego tak lądczanie lubili i tak chętnie go pokazywaliśmy jako jeden z elementów, niestety zniknął pod wodą. Mam nadzieję, że go odszukamy. Natomiast już jest ogłoszona zbiórka w internecie na odbudowę tego mostu. Służby konserwatorskie na pewno już też operują w tych miastach, które zostały dotknięte powodzią i bardzo byśmy chcieli odtworzyć przede wszystkim zabytki, którymi Państwa zachęcamy do pobytu w Lądku Zdroju. Którego Lądek Zdrój słynął. Którego słynął i słynie dalej, dlatego że Lądek dalej pracuje. Uzdrowisko pracuje pełną parą gości. Mamy w Lądku, nic się nie wydarzyło oprócz głównego szlaku, którym przeszła powódź. To kolejna forma pomocy w przyszłości. Proszę pamiętać o Lądku Zdroju i uzdrowisku. Mieszkaniec Lądka Borysław Zatoka, bardzo dziękuję. Wiem, że pan jest bardzo zaangażowany tutaj w pomoc, w akcję, także już nie zatrzymuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Maciej Walecki, bardzo dziękujemy za tę rozmowę i za te relacje z Lądka Zdroju. I warto też dodać, bo ten motyw się tu pojawił, dotyczący turystyki. Przypomnijmy, że nie wszystkie te tereny zostały zalane przez wodę. W tej chwili już pojawiają się takie informacje z tych miejsc i miejscowości, które żyją z turystów i które są jak najbardziej bezpieczne, o tym, że są odwoływane rezerwacje. Proszę tego nie robić na zbyt pochopnie, proszę się wcześniej dowiedzieć, jak wygląda w danym miejscu sytuacja, bo być może nie ma takiej potrzeby, ba, każde odwołanie naszej wizyty, naszego wyjazdu, to jest strata dla regionu, który akurat w tej chwili tych pieniędzy potrzebuje wyjątkowo. To jest specjalny raport powodziowy Polskiego Radia na trzech antenach, w Jedynce, w Trójce i w Polskim Radiu 24, 20 minut po 17. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. Should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. Cause ain't no regrets, and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down. Powodziowy. 23 minuty po godzinie 17 to jest wspólna audycja trzech anten Polskiego Radia. Programu Pierwszego Polskiego Radia, programu Trzeciego Polskiego Radia i Polskiego Radia 24. Informujemy Państwa o tym, co dzieje się na terenach walczących z żywiołem. I to jest informacja z ostatniej chwili. Podajemy ją za Polską Agencją Prasową. To są słowa premiera. ABW zatrzymała osobę, która przebrana w wojskowy mundur dezinformowała mieszkańców o rzekomym planie wysadzenia wału przeciwpowodziowego. Oczywiście na razie to jest bardzo zwięzła i lakoniczna informacja, ale mam nadzieję, że być może niedługo pojawią się szczegóły. A w studiu z nami Ewa Wasążnik ponownie. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Teraz o tym, jakie służby pracują o przy tych usuwaniu skutków powodzi, no ale także przy próbie ocalenia kolejnych miast. O tych prawdziwych mundurowych, tak, którzy służą, pomagają nie tylko w tych miejscach, gdzie jeszcze cały czas niezwykle ważna jest prewencja, przeciwdziałanie, ale także w tych miejscach, gdzie trzeba nieść pomoc, kiedy ta woda wysoka niesie śmiertelne zagrożenie i także później, kiedy już przejdzie i trzeba pomagać w sprzątaniu, w doprowadzaniu tych miejsc do takiej użyteczności znanej wszystkim sprzed powodzi. No i znowu będę panią od liczb, bo w liczbach ujęte są te wszystkie statystyki. No najpierw od żołnierzy zacznijmy. 16 tysięcy żołnierzy teraz, 20 tysięcy w weekend ma być oddelegowanych do usuwania skutków powodzi. To jest informacja przekazana przez szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, taką informację przekazał. Z kolei wiceszef MSWiA mówił o tym, że w tej chwili 25% funkcjonariuszy, wszystkich funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej jest zaangażowanych do walki z powodzią, z jej skutkami. Jeśli chodzi o OSP, to tylko jednego dnia 12 tysięcy druhen i druhów OSP działało na terenach dotkniętych przez powódź właśnie po to, żeby pomagać powodzianom. Policjanci, 3 tysiące policjantów w akcji, 500 policjantów w odwodzie. W województwie opolskim tylko 700 pojazdów i 1600 policjantów niesie pomoc mieszkańcom. Zamykają drogi, kierują na objazdy, pomagają w sprzątaniu. No i niezwykle ważni, jak nie najważniejsi w tej sytuacji, bo to oni dowodzą całą tą akcją, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. 16 tysięcy na początku, 21 tysięcy jutro żołnierzy WOT-u będzie zaangażowanych w to, żeby pomagać powodzianom. To są oczywiście ludzie, którzy są gotowi służyć, bo tylko tak naprawdę wojsko jest gotowe w takim błyskawicznym tempie oddelegować 100-200 osób w jednej chwili do pomocy, na przykład przy szacowaniu tego, jak wygląda wały i czy należy je naprawiać. Ale to także oprócz tych ludzi, których zaangażowanie, pomoc i praca jest nieoceniona, to także sprzęt. 200 jednostek sprzętu, samochody osobowe i ciężarowe, kłady, agregaty prądotwórcze, maszyny, maszty oświetleniowe, piły spalinowe, łodzie saperskie, to wszystko dostarczają żołnierze. To oni mają to w swoich magazynach i to właśnie ten sprzęt jest teraz udostępniany do walki z powodzią. Oprócz tego na przykład bezzałogowe Wojsk Obrony Terytorialnej, Eagle Eye, czyli oko orła. Taki orle sprzęt, oko. Orle oko, właśnie, dziękuję. Orle oko wypatruje różnych szczelin na wałach przeciwpowodziowych i potem można szybko, jeżeli taki przeciek się pojawi, móc taki przeciek właśnie naprawić. No i śmigłowce. Słynne, legendarne już Black Hawki. Jednego tylko dnia 63 osoby ewakuowane w Kotlinie Kłodzkiej dzięki policyjnym Black Hawkom. No i oczywiście te maszyny byłyby kompletnie bezużyteczne, gdyby za ich sterami nie siedzieli odważni, bardzo mądrzy i wyszkoleni ludzie. No i jeszcze amerykańscy żołnierze, o tym muszę powiedzieć. We Wrocławiu 30 żołnierzy US Army również pomaga walczyć z powodzią w Polsce. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Oczywiście Ewa ponownie za kilkadziesiąt minut pojawi się w naszym studiu. Bardzo dziękujemy. Z każdą chmurą jestem bliżej nieba. W puszystym ubłoku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zniknijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. We'll be right back. się śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej snu. Po wspólnej nocy zawsze za dnia ziewam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili zdania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Specjalna audycja Polskiego Radia. Słyszymy się na trzech antenach Polskiego Radia. W Jedynce, w Trójce i w Polskim Radiu 24. 17.30 na zegarze. Skrót informacji i Dawid Osysko. Raport powodziowy. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała osobę, która przebrana w mundur dezinformowała mieszkańców o rzekomym planie wysadzenia wału przeciwpowodziowego. Do tej informacji będziemy wracać. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen jest we Wrocławiu. Po 18 zabierze głos podczas konferencji z polskim premierem, a także przywódcami Czech, Słowacji i Austrii na temat pomocy Unii dla terenów powodziowych. 1,5 miliarda euro. O takie pieniądze z Unii na usuwanie skutków powodzi już może ubiegać się Polska. To pieniądze zgromadzone na tzw. Funduszu Solidarnościowym, mówi Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Przypuszczam, że będą to środki jednak szybkie, ale pamiętajmy też, że teraz musimy uprzątnąć, oszacować koszty, także to jest pewnie sprawa kilku tygodni. Fundusz Solidarnościowy Unii Europejskiej jest uruchamiany, gdy straty spowodowane katastrofą naturalną przekraczają 3 miliardy euro albo 0,6% dochodu narodowego brutto. W Brzegu Dolnym wszystkie ręce na pokład. Trwa walka o utrzymanie wałów. W nasypywaniu piasku do worków pomagają mieszkańcy sąsiednich wsi, a także gmin, straż i więźniowie z zakładu karnego w Wołowie. Nadal potrzeba rąk do pracy. Mieszkańcy części miasta szykują się do zaleconej przez władze ewakuacji. Jest tragedia. Jeszcze trochę jak przyleje przez ten, przyjdzie ta fala do nas, nie wiem co będzie. No wszyscy walczą jak mogą. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że wały wytrzymają. Jak wały wytrzymają, to będzie dobrze, się ratujemy. Jak nie, to będzie 97 rok. Fala wezbraniowa dopłynie do Brzegu Dolnego wieczorem. Za 14, maksymalnie 16 dni w Głuchołazach powstanie przeprawa przez Białą Głuchołazką. Mieszkańcy czekają na nią z niecierpliwością. Obecnie przedostanie się samochodem z jednej strony miasta na drugą jest niemożliwe. Dziś na teren budowy wjechał ciężki sprzęt, który zaczął go porządkować. W pracy pomagają wojska inżynieryjne. Budowa już się zaczęła, mówi Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz. To w tej chwili już się dzieje. Wojsko z ciężkim sprzętem usuwa konary wielkogabarytowe, śmieci, które tam osiadły, bo bez oczyszczenia koryta budowa nie będzie mogła postępować. Na miejscu pracuje łącznie 160 żołnierzy wojsk inżynieryjnych i wojsk obrony terytorialnej. 183 cm taki poziom ma w piątek nad ranem osiągnąć Wisła w Warszawie. Będzie to kulminacyjny moment fali wezbraniowej i będzie znacznie niższy niż stan ostrzegawczy, który wynosi 6 metrów, czy alarmowy, wynoszący w stolicy 6,5 metra. Raport powodziowy. 27 minut pozostało do 18. O 18 kolejny serwis w naszej specjalnej audycji. To jest raport powodziowy. Edycja specjalna Polskiego Radia. A w naszym programie kolejny gość, pan Maciej Dobrzanicki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budowlanych. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, kłaniam się, panie redaktorze. Panie prezesie, wielka woda pomału odchodzi. Oczywiście nie wszystkie miejscowości mogą już odetchnąć z ulgą, ale w tych, przez które ta woda już przeszła, trwa w tej chwili szacowanie, liczenie strat. Trwa również kontrola budynków i ich stanu. Czy my mamy jakiekolwiek wyobrażenie, jakiekolwiek szacunki dotyczące tego, ile takich budynków na terenach zalanych będzie trzeba sprawdzić i skontrolować? No to tutaj niestety nie mam takich informacji. Takie informacje na pewno mamy u władz lokalnych, czyli w powiatach, gminach, i oni dysponują takimi informacjami. Mhm. Jaka jest szansa, jak jest albo inaczej, jakie jest ryzyko, że w tych miejscowościach najbardziej dotkniętych powodzią te budynki mogą być na tyle zniszczone, że no właśnie, będzie trzeba podjąć decyzję o ich wyburzeniu? Jak to wygląda? Znaczy, wygląda to tak, że dosłownie w dniu wczorajszym z inicjatywy odbyło się takie koordynacyjne spotkanie pomiędzy ministrem Paszykiem, Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego, ale także naszą izbą, żeby jak najszybciej, jak najwięcej zmobilizować sił, żebyśmy mogli w miarę krótkim czasie przejrzeć i dokonać takiej wstępnej oceny tych budynków, w jakim stanie są. Czyli mówię tutaj o takiej ocenie uszkodzeń budynku spowodowanych działaniem właśnie powodzią, dlatego że obawiamy się przede wszystkim o bezpieczeństwo społeczeństwa z dotkniętych terenów, z uwagi na to, że nie wiemy tak naprawdę, w jakim stanie te budynki są, i tak naprawdę ocenić będzie można, ile i jakich, w jakim zakresie budynków ewentualnie, mam nadzieję, że będzie ich jak najmniej, ale ewentualnie, no niestety konstrukcja budynku nie pozwoli na tyle, żeby ją ewentualnie wzmocnić czy odbudować, a bardziej będzie racjonalne rozebranie takich budynków. Proszę powiedzieć z pana doświadczenia, z tego też, co pan obserwuje, z tego, co się dzieje w tych miejscach dotkniętych powodzią, jak zazwyczaj to wygląda, jeśli chodzi o liczby, no i w jakim stanie po takim przejściu wody budynki zazwyczaj są? No właśnie, tu jest klucz programu, dlatego że same zejście wody nie oddaje, jeśli chodzi o zniszczenia budynku. Mm. Dlatego że po odejściu wody, to jest pierwszy taki, bym powiedział, naoczny obraz budynku, co się wydarzyło, no bo mogą być widoczne pęknięcia, ja już nie mówię o zawaleniach, ale pęknięcia, i to jest istotne, żeby w tym wstępnym etapie zakwalifikować, czy one zagrażają, nie zagrażają bezpieczeństwu czy życiu obywateli. Natomiast no, jest też druga część, gdzie to w czasie się rozkłada. No, może dochodzić do degradacji chociażby spoin, jeżeli to jest mur murowany. Też nie wiemy, co się wydarzyło z gruntem, bo on nasiąkł mocno, prawda? Czyli z samym posadowieniem budynku, i tu, jeżeli będą takie zakwalifikowane obiekty do obserwacji, no trzeba będzie obserwować po prostu, co się z nimi będzie na przestrzeni jakiegoś czasu działo. Mówi pan o budynkach, mówi pan o gruncie. Dodajmy, że oczywiście osoby, które będą tego typu inspekcje przeprowadzać, to muszą być osoby o odpowiednich kwalifikacjach, a mówimy o setkach, tysiącach miast i miejscowości. Ile w takim razie może potrwać skontrolowanie wszystkich tych miejsc? Ja odpowiem tak. Robimy wszystko, żeby wspomóc służby państwa jako samorząd zawodowy inżynierów, żeby to trwało jak najkrócej. Ustaliliśmy z panem ministrem Paszykiem, że zostaną powołane dwuosobowe zespoły, czyli jedna osoba z ramienia nadzoru, druga osoba właśnie z tymi, o których państwo mówicie, uprawnieniach inżynierem budownictwa, którzy będą przechodzili taki budynek i od piwnicy po dach muszą przejść każde pomieszczenie i je po prostu opisać, jeżeli doszło do jakichkolwiek zniszczeń bądź uszkodzeń. Ja szacuję, że taki zespół dwuosobowy jest w stanie dziennie zrobić od 5, w zależności od zniszczeń oczywiście, bo to jest kwestia szerokości i opisania, ale od 5 do 10 obiektów jest w stanie takich domków, powiedzmy, jeżeli skupimy się na domkach, wykonać. Natomiast ile tych budynków jest, to tak jak powiedziałem na początku, jakbyśmy dzisiaj wiedzieli, jest budynków, ile możemy zrobić zespołów, to byłaby prosta matematyka. Natomiast to, co daje izba, to to, że o połowę możemy ten czas skrócić. no bo zespół musi być minimum dwuosobowy, więc jeżeli jeden pracownik będzie z nadzoru, a nie dwóch, i drugi inżynier, no to o połowę skracamy ten czas, jakby nie patrzeć na tą sprawę. No a w tym przypadku czas ma naprawdę wyjątkowe znaczenie. Maciej Dobrzanicki, tak? Ja powiem tak jeszcze, czas ma znaczenie, dlatego chcemy to zrobić jak najszybciej z uwagi na to, że jest taka obawa ministra i tu minister szczególnie zabiegał o to, żebyśmy weszli jak najszybciej, bo się obawiamy, że jak społeczeństwo, ludzie po prostu zdeterminowanie zaczną wracać, no może się wydarzyć nieszczęście. I chcę jeszcze jedno, żeby wybrzmiało na antenie, istotne. Inżynierowie z tego tytułu nie pobierają żadnej opłaty, bo widzimy, że ludzie mają naokoło różne pomysły, więc chcę, żeby to wybrzmiało. Obywatela nic to nie kosztuje. Panie prezesie, to proszę jeszcze powiedzieć w takim razie, kiedy się mają zacząć te Już się zaczęły. Już się zaczęły. Już trwają. Tak. Maciej Dobrzaniewski, już prezes. Już trwają, logistycznie się jeszcze mobilizujemy, ale już mam informację z dzisiejszego dnia, że już trwają te kontrole. Bardzo dziękujemy za rozmowę i za te informacje. Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budowlanych Maciej Dobrzaniewski był naszym gościem w audycji specjalnej w raporcie powodziowym. Dziękujemy. No i dzięki. W takim razie powodzenia. To jest, tak jak powiedzieliśmy, specjalna audycja. Trójka, jedynka, Polskie Radio 24. Na nasz apel o ewakuację mieszkańcy Zoławy wszyscy się zebrali, wszyscy się zjednoczyli, przynajmniej takie, no mam wrażenie, że wszyscy, bo ogromny był odzew, bardzo dużo ludzi przyszło i w ciągu godziny udało się zabezpieczyć wszystkie zwierzęta, psy, 12 piesków i ponad 20 kotów trafiło do domów tymczasowych. Ja jestem mieszkanką Głuchołaz. To są nasi przyjaciele. Myśmy z nimi byli na Ukrainie, kiedy wybuchła wojna. Na Wielkanoc gotowaliśmy żur dla Ukraińców właśnie we Lwowie. Więc tam się poznaliśmy też w boju, w pracy, w takich warunkach. I jak zobaczyli, że po prostu u nas jest taka trudna sytuacja, że tak tragiczna i że jesteśmy odcięci od świata praktycznie i od tego wszystkiego, to postanowili przyjechać i nas pomóc i wesprzeć. Ja z Ukrainy nie rozumiem. Rozumiem. Ale tutaj pani mieszka w Oławie? Tak. I rozumiem, że jak wszyscy, to wszyscy pomagają. Tak, dopomagają. Jak to? Potrzebno dopomagać. I do której? Nam wy dopomagali, my wam dopomagajmy. To bardzo ładnie. I tutaj tak naprawdę wszyscy ramię w ramię. Tak. Raport powodziowy. Za 20 minut, godzina 18, trwa nasz program. W studiu kolejny gość, Błażej Prośniewski, redakcja gospodarcza Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o różnych wyzwaniach, z którymi na co dzień nie musimy się mierzyć. Jednym z tych wyzwań będzie też kwestia finansów, na przykład w postaci rent, emerytur. No, w tak zdewastowanym środowisku, gdy nie działa internet, gdy nie ma bardzo często dostępu do bankomatów, jest zapewne zaburzone funkcjonowanie poczty. Nie będzie problemu na przykład z dostarczeniem emerytur? Nie powinno być. Generalnie emeryci nie powinni się obawiać o swoje świadczenia. Wrzesień, to może przypomnijmy, jest szczególny, bo w tym miesiącu wypłacana jest także czternastka. A powodów do zmartwień nie ma z co najmniej dwóch przyczyn. Po pierwsze, wiele osób już to świadczenie otrzymało jeszcze przed powodzią, bo ZUS robił przelewy na przykład 30 sierpnia, ale także 5, 6 czy 10 września. Po drugie, seniorzy w przeważającej części otrzymują emerytury w formie bezgotówkowej, tak mówi o tym Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS-u. Zdecydowana większość seniorów otrzymuje świadczenie ZUS na konto w banku, co ułatwia transfer pieniędzy właśnie w takich kryzysowych sytuacjach, chociażby w sytuacji powodzi. Obecnie to jest około 80% emerytów otrzymuje to świadczenie na rachunek bankowy. Część świadczeniobiorców nadal jednak woli otrzymywać pieniądze w gotówce. W tej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z pocztą pracują nad zabezpieczeniem doręczeń gotówkowych. Jesteśmy w stałym kontakcie z pocztą. I jak się zdaje, to właśnie na poczcie i jej pracownikach, a w tym przede wszystkim listonoszach, spoczywa dziś główny ciężar tego, aby emeryci z terenów poszkodowanych przez powódź, którzy pobierają świadczenie w gotówce, je otrzymali. A jak się z tego wywiązuje poczta? No, po pierwsze, poczta uruchomiła dodatkowy punkt obsługi mieszkańców, w tym takie punkty mobilne, gdzie są wypłacane emerytury. Na przykład na terenie województwa opolskiego takie punkty zostały umiejscowione między innymi w Siedlęcinie przy ulicy Lwóweckiej 6 czy Lądku Zdroju przy ulicy Śnieżnej 45. Co do zasady, takie punkty obsługi klienta działają w godzinach od 9 do 15. Natomiast w przypadku osób, które nie będą w stanie dotrzeć do takich punktów, kontaktować się będą z nimi listonosze. Pamiętajmy, że często są to bardzo małe społeczności i wszyscy tam się doskonale znają. Według zapewnień poczty, jeśli na przykład ze względu na konieczność ewakuacji danej osoby nie będzie w miejscu zamieszkania, wtedy taki emeryt będzie mógł odebrać pieniądze w dogodnym dla siebie ustalonym z pracownikiem poczty miejscu. Jeśli będzie taka też potrzeba, listonosze po odpowiednim zgłoszeniu podejmą kolejną próbę dostarczenia świadczenia emerytalnego w miejsce zamieszkania. Wszędzie tam, gdzie pojawi się problem z wypłatą emerytur, z odnalezieniem emeryta, poczta będzie kontaktować się ze sztabami kryzysowymi. I jeszcze na koniec taka jedna ważna informacja dla mieszkańców Wrocławia i okolic. Przygotowując się na ten najgorszy scenariusz, poczta już od wczoraj doręcza emerytury, których wypłata pierwotnie była przewidziana na 20 września. Więc mam nadzieję, że choć trochę być może uspokoiliśmy tych, którzy bali się o swoje emerytury, o swoje pieniądze. To było zdecydowanie dobre. Nie powinno być problemów, tak. Emeryci powinni dostać się swoje pieniądze. Błażej Prośniewski, redakcja gospodarcza Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Powodziowy. Za 13 minut godzina 18 trwa raport powodziowy, czyli wspólny program trzech anten Polskiego Radia 24, radiowej jedynki i radiowej trójki. A w studiu dołączyła do nas mecenas Karolina Pilawska. Dzień dobry, pani mecenas. Dzień dobry, witam państwa. Porozmawiajmy o tym, na co dotknięci powodzią mogą liczyć, jeśli chodzi o pomoc finansową. To może te umorzone kredyty na początek, bo rzeczywiście 12 miesięcy to nie jest odroczenie kredytu, tylko umorzenie. Tak, tylko to jest umorzenie, bo te raty, te raty, które zobowiązani byli płacić kredytobiorcy przez te najbliższe 12 miesięcy, to zobowiązanie przejmie Fundusz Wsparcia Kredytobiorców i rzeczywiście ta pomoc będzie bezzwrotna, tak? Czyli państwo zapłaci za nas ratę kredytu, zarówno kapitał, jak i odsetki, my nie będziemy musieli tego zwracać, nie zostanie wydłużony okres kredytowania, tak jak chociażby miało to miejsce w przypadku wakacji kredytowych, że oczywiście nie płaciliśmy przez parę miesięcy, ale potem musieliśmy to oddać na końcu okresu kredytowania. Nie ma żadnych wyjątków? No tutaj musimy pamiętać, że mówimy o kredytach hipotecznych zaciągniętych na cel konsumencki, czyli na zaspokojenie naszych własnych potrzeb mieszkaniowych, więc odpadają kredyty firmowe, hipoteczne, kredyty inwestycyjne. Też będzie na pewno wątpliwość, jeżeli ktoś miał kilka kredytów na kilka nieruchomości, w jednej mieszkał, a powiedzmy trzy pozostałe były zakupione inwestycyjnie, no to wtedy jeszcze jakby nie ma szczegółowych danych dotyczących zakresu tego wsparcia, ale zakładam, tak jak jest w przypadku innych form, no to będzie tylko pomoc dla tego jednego kredytu dotyczącego tej nieruchomości, w której faktycznie zamieszkujemy. To idąc dalej, ubezpieczenia. No, zakładamy, że zapewne jakaś część osób poszkodowanych firmy, bo być może nawet bardziej o firmach należy mówić, była ubezpieczona. No i w normalnej sytuacji zapewne ta droga też by normalnie przebiegała i normalnie trwała. Czy w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, ubezpieczeni, poszkodowani ubezpieczeni, mogą liczyć na jakieś trochę lepsze traktowanie, być może trochę krótszą ścieżkę dochodzenia do tego ubezpieczenia. Jeżeli chodzi o lepsze traktowanie, no to wydaje się, że jakby z punktu widzenia warunków tego ubezpieczenia, no to nie, no bo warunki są jasne, trzeba spełnić określone wymogi. Jeżeli na przykład nasze ubezpieczenie nie obejmuje powodzi, nie obejmuje zalania, no to ubezpieczyciel nam nie wypłaci odszkodowania. Natomiast no to może trochę szybsza ścieżka, szybsze traktowanie. Szybsza ścieżka, jak najbardziej, bo już słyszymy, tak, że towarzystwa ubezpieczeniowe wysyłają w teren swoich pracowników, otwierają takie terenowe punkty, żeby każdy pokrzywdzony, każdy poszkodowany powodzią mógł czy podjechać, czy podejść, czy jakby łatwiej się skontaktować. Ci ludzie też jakby wyruszają w teren, żeby szacować straty, tak, żeby oceniać te szkody, które ponieśli powodzianie i też są informacje, że będą wypłacane zaliczki, no bo wiadomo, procedura uzyskania ubezpieczenia będzie trwała nawet kilka miesięcy, jeżeli mówimy o sytuacji, w której ktoś stracił dom, tak, dom został całkowicie zniszczone, musi przyjechać rzeczoznawca, musi to wycenić. Jeżeli chodzi o takie mniejsze szkody, no to rzeczywiście towarzystwo może się opierać na zdjęciach, na filmach, tak, na tym takim podstawowym materiale dowodowym. Natomiast towarzystwa rzeczywiście mówią, że będą uruchamiane zaliczki właśnie na poczet tego, żeby te osoby poszkodowane powodzią, no miały środki, żeby żyć, żeby próbować już odbudowywać swój dorobek. No, cała ta procedura po prostu będzie trwała najbliższe miesiące. Czy są jeszcze jakieś formy pomocy finansowej, o których pani wie, że są planowane, gdzie ewentualnie można jeszcze się zwrócić po taką pomoc? No to o czym powszechnie mówimy, tak, czyli o tej pomocy państwa w postaci tych dwóch równoległych zasiłków, tak? Tego zasiłku powodziowego na poziomie 2000 zł i tego zasiłku powiedzmy społecznego, tak? Z tego funduszu na poziomie 8000 zł. To są dwa różne zasiłki, tak? Bo to się mówi o kwocie 10000 zł. Natomiast to w sumie. Natomiast to są dwa zasiłki, dwa wnioski i tutaj też urzędnicy znowu wyruszają w teren, żeby ułatwiać nam zgłoszenie takiego wniosku, tak, o przyznanie takiego zasiłku. W dalszej perspektywie mówimy o dofinansowaniu, o rekompensacie z tytułu czy wybudowania domu, czy przeprowadzenia remontu, czyli 200-100 tysięcy złotych. Natomiast też musimy pamiętać o tym, że te wysokie kwoty związane z odbudową naszych nieruchomości, no to nie są kwoty, które wszyscy dostaną, tylko te kwoty jakby będą szacowane w odniesieniu do tych strat, które ponieśliśmy. No bo jeżeli zalanie naszego mieszkania i koszt remontu wynosi powiedzmy 30-40 tysięcy, no to nie dostaniemy 100, tylko dostaniemy od państwa 30-40 tysięcy i to znowu będzie wyceniane, to znowu będzie szacowane. Natomiast takie plany są i oczywiście też dla przedsiębiorców, tak? Odroczenie płatności, czy to podatku, tak? VAT-u, PIT-u, czy kwestia też ZUS-u, tak? To też jest taka pomoc, na którą mogą liczyć po prostu powodzianie będący przedsiębiorcami. To pani mecenas, rozmawiając o, no właśnie, tak takich formach pomocy, jak kredyty, jak pożyczki, jak kwestia ubezpieczenia. No i patrząc również niestety na te bardzo negatywne informacje, które się czasami niestety pojawiają, dotyczące szabrowników i ludzi, którzy próbują zarabiać na cudzym nieszczęściu, no to niełatwo odgadnąć, że również w tym temacie zapewne pojawią się tacy, którzy tę sytuację będą chcieli wykorzystać. To już się dzieje i to jest przerażające. Nawet nie mówię tego z punktu widzenia prawnika, adwokata, tylko człowieka, tak? I jakby ja już widzę, bo też docierają do mnie takie informacje w stylu, że dzwoni pseudofirma ubezpieczeniowa, która oferuje ubezpieczenie od powodzi dla tych ludzi, chcąc wyłudzić składkę. Przecież ubezpieczenie nie działa w ten sposób, że teraz nagle właśnie osoba, która jest dotknięta powodzią albo jest zagrożona, bo ta fala idzie do tej miejscowości, w której ona mieszka, że można się teraz ubezpieczyć, bo ubezpieczenie jest ubezpieczeniem od ryzyka. A to, że przyjdzie powódź, no to w tym momencie na tych terenach, no to jest zdarzenie pewne. I ubezpieczyciel, okej, może nas ubezpieczyć, ale będzie miał okres karencji, który będzie wynosił 30, 60, 90 dni. To nie działa wstecz. To nie działa wstecz i to nie działa tu i teraz, tak? I powiedzmy to sobie jasno. Natomiast takie pseudofirmy się pojawiły i takie oferty są składane powodzianom. Też widziałam dzisiaj na jednym z portali informację o tym, że firmy odszkodowawcze składają oferty upadłości konsumenckiej za połowę ceny dla takich powodzian. Czyli jeżeli ci powodzianie mają swoje zobowiązania w postaci kredytów, pożyczek, innych należności, no to proponują przeprowadzenie upadłości konsumenckiej właśnie za połowę ceny, tak, wykorzystując tą trudną sytuację, w której ci obywatele się znaleźli. Więc oczywiście no to są nerwy, to są emocje, działamy pod wpływem impulsu niejednokrotnie, natomiast bardzo przez tym przestrzegam, tak, że jakby czy kwestia ubezpieczenia, czy jakiejś takiej pomocy finansowej, niekoniecznie sprawdzonej, no powinna budzić nasz niepokój i powinna się ta przysłowiowa czerwona lampka nam zapalić. Oszuści w białych rękawiczkach to są osoby bardzo dobrze przygotowane do swojej roli, brzmią jak specjaliści. Czy jest jakiś sposób, jakieś miejsce, gdzie na przykład tego typu połączenia, tego typu oferty możemy sprawdzić, możemy zweryfikować? No tutaj przede wszystkim na pewno pojawi się bardzo dużo firm odszkodowawczych, spółek odszkodowawczych, które będą chciały reprezentować te osoby, które na przykład nie dostaną kwoty pełnej ubezpieczenia od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. I z mojego punktu widzenia, no bo to też musimy wiedzieć, że na przykład rynek usług prawniczych nie jest do końca uregulowany w naszym kraju i można mieć spółkę pod nazwą kancelaria prawna, nie mając nawet wykształcenia podstawowego. Ja wiem, że to może brzmieć kuriozalnie, ale tak rzeczywiście się to działa. Więc warto sprawdzić, czy ta osoba, która oferuje nam pomoc prawną, jest adwokatem, jest radcą. Są oficjalne rejestry dostępne z poziomu komputera, tak? Więc możemy to wszystko sprawdzić. Uważajmy na takie podmioty, bo już historia zna przypadki, że takie podmioty potem na przykład upadają i ci ludzie są podwójnie pokrzywdzeni, bo najpierw na przykład taką powodzią i tymi stratami, tymi szkodami, a potem w sytuacji, kiedy być może ta spółka upadnie, no to też nie odzyskają tych pieniędzy od ubezpieczyciela, tak? To przestrzegamy, ostrzegamy i uczulamy. Pani mecenas Karolina Pilawska, bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Tak, unikajmy pochopności w podejmowaniu takich decyzji. 4,5 minuty pozostało do 18. To jest raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. A teraz pora na najnowsze informacje z dróg. Maciej Sampolski. A lista drogowych utrudnień, które zostały spowodowane powodzią i podtopieniami, sukcesywnie się skraca. Nadal jednak jest wiele miejsc, w których tego przejazdu nie ma. Przypominamy, że w wyniku powodzi zniszczona została przeprawa w Głuchołazach na drodze krajowej numer 40. Tam całkowicie nie ma przejazdu. Wojsko w tym miejscu buduje most tymczasowy. Te prace rozpoczęły się dzisiaj. Ze względu na wysoki stan wody kierowcy mogą spodziewać się problemów także w Mochowie na moście. To także krajowa 40. W tym miejscu można przejechać, ale tylko jednym pasem na zmianę. Całkowicie zablokowana jest z kolei 45 w Krapkowicach. Droga została podmyta i uszkodzona, a jej odbudowa ma potrwać kilka miesięcy. Objazd drogą wojewódzką numer 423 przez Kędzierzyn-Koźle. Teraz krajowa 46 w Mależowicach Wielkich. Zamknięty jest most. To ze względu na wysoki stan Nysy Kłodzkiej.